بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السادس إثبات الدعاء لله تعالى عن زكريا عليه الصلاة والسلام اشراق فی الدعا پس سلسلہ کی آیاتنا منگرارول چیغی کی اول اثبات دعا دے دا انبیاء علیہ السلام دا اللہ نا سورہ آل عمران دریم پارو گو رئی او آیات مبارک ہو گو رئی اتم دیرشم نمبر هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ هُنَالِكَ دَ لَفَظ د هُنَالِكَ أَكْثَر وَاقِعِ کِي ظرف مکان اصل پدی کې دا د جدا ظرف مکان دی او کله دا ظرف مک زمانم وی هنالک پد غزه کی یا هنالک پد وقت کی دعا زکریا ربه دعا غختوا زکریا علیہ السلام دخپل ربنا چی ربت مریم بی بی تا پبند دروازی بی موسم میوی ورکے نو زما خوم د بچی پیدا کی دو موسم پاتے ندے بڑائیم قال فرمائی دی رب حب لی اے رب زما او بخما تملذن کا دخل طرفنا ذریتن طیبا اولاد پاک طیبتن فمانا دسدے ذریتن طیبا ولدن صالحن یا طیبتن فمانا د مبارکتن او بخی ما تا دخپل طرفنا اولاد مبارک انکا سمیع الدعا بے شکتی قبل انکی ددعا سمیع پماناد مجیب اندے او سمع پماناد واجب والی رازی لکم وائیو سمع اللہ لمن حمدہ نزیده که سمع پمانا ده قبلولو ده دارنگی آغا آیاتو نوگو رئی چه اللہ ترغیب ور کرده ده ده غختو ده خپل ذات عالینا چه ما نو غاڑی ترغیب ور کرده سور بقرہ دوی مپارکیو گو رئی آیاتی او سلش پگت یایم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ او کله چې تپوس کوي د تان حبیبا بندگان زما عَنِّي زما د نږدې والي او لري والي بارکي نو ورته فرمایا فَإِنِّي قَرِيبُ چه بیشک از نزدی ما ور اللہ دم رئی در گونو نهر چاہتا زیات نزدی رے نحنو اقرب الیه من حبل الورید ویز دیر نزدیم دی بندتا دم رئی در گونو ناب اجیب دعوت الدائی قبلو مدعا دعا کونکی اذا دان کلچ زمان دعا غواړي فليستجيبوا لي نو او دی لټوي د قبول والے زما زما د دعاګانو قبلې دو وليؤمنو بی ایمان دیو ساتی پما مضبوط لعلهم يرشدون دی د پار چې دی لار عمومی هغه مصالح د دین او دنیا تا نګور الله د دعا حکم مکړې او د قبلې دو وعده مکړې دی آیات کی ترغیب دې د دعا د غختو بارکې دارنګ وګورې تاسو آیات د سوره بنی اسرائیل یو سلسم آیات دې 110 نمبر آیات دے پنلسم پارا د سورہ بنی اسرائیل کی قل ادعوا الله وادعوا الرحمن قل ادعوا الله او فرمایا رب لی الله اویدعو الرحمن یا رب لی رحمان ایک دا اللہ پنو میرا بلی ایک دا رحمان پنو میرا بلی ایما تدعو پکم یو نمی چه بلی فلہ الاسماء الحسنا دی اللہ دا پار دی نمون خیستا خیستا ولا تجهر بصلاتك او جهر مکو پخ کل مز او دی کی د صلات ما ناګانی علما او غنی کنی یا صلات په معنا د دعا ده جهر مکو پخ پل دعا کی ولا تخافت بها او مفک پټواله کاوا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا وَلَٰتَوَ فَمَنْد دِيكِ يَوْ لَارَ دَرْمِيَانَا یا صلاتنا مراد غقرت لستلی فمسکت جهر و تیز و عالمک و پخل قرآن لستو سر فمسکت چ مشرکان او اوری او بیا قران او د دې نازل اون کی تکنر کای ولا تو خافت بها او پټواله مکو په دې قرت چې مرګري او اونري مقتدیان او اونري وابتغی بین ذالک سبیلا ولاټا او فمند دې کی سبیلا یو لار درمیانا اگر اهل المفقهاء کرام د جهر او د اخفاء تعریفونه کړی جهر دې ته ویل کې جواب تاسو او رہی د پټ بار کې دوه تعریفونه دي خدای او اولاد بل غیر اولاد وي پټ دی لوي چې خپل واوري او بل سو کې واو نري دا قول علامه ابن حبام رحمه الله په فتح القدیر کې د پټوالی په معنا کې غوړه کړې ځکه زموږ فقها دا شوی باځوي پټ دی تا وای چې مام واو نری دل خما تصحیح د حروفو کا د حروفو د ادا چې کم اندامونه دی نو تصحیح د حروفو چې میو کا په خلا کې دی ته پټ وای و بعض علماء وینا راجح قول داده چه خپل خوی واو ری پا مسئله کوئی شوی کنا نو چه دی قول لگو ری زمونگ امین نا پتاو ده نا پا پتا ده سپو شوی پا خبر آباده بدنگا سان عمل کوئی ده سر امرو امینو نوی دم رخوای چه تی واو ری دی نا پتوائی ایمان سر وی تاسو چه آئیمان پچولای خپل امین او ری تا غورا کول مو په اخفا کې فریغه کې پوي پېنه شوي بای وګوره کچې دغه قول صحیح شي او دغه بل د دې امام ابن حمام راجح قول وای نو دغه مرجوح کده سره درس نشي اگر چې د لوی خلکو قول له نو بیا خو تا امين د امام بزنه په پټو یو نه په سرګند وای کم از کم دومره خوای چې په خپل اسکی په خپل واورې سره چې په خپل او شیوري رجو څوک در سره جوخ ولار دی هغه بیا وري کپوی نو شي په خبره واره دغه تعریف باندې زمونږ امین د امام بسنده جهر شو نه خفاش وا وابتغی بین ذالک سبیلا اولٹا وفمند دیکی ولارا نگو را ترعیب دے ادع اللہ ودع الرحمن اللہ رو بلی رحمن رو بلی دے دعا ترغیب دے اے رب بار بار ویچی مانا اغوڑی اگو رای آیات دے سور فرقان نلسم پارک رازی سور فرقان آیات یو کم شپیت مگو رئی الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ اللہ غزات دے چی پیدا کری دی اسمانو ناؤزم کی او هغه چې په مند دي کې دي پاندازې د شپه ګورځو کې ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه دي د خپل شان مطابق په عرش الرحمن ډېر زیات مهربان دی فاسأل به خبيرا دا یا یو معنا دا وا او په یو معنا به زمونږ د دې مسلې د پاره دلیل جوړيږي وای تاسو کده دی الله بارکی د خبردار نا نتا به الله په صفاتو او د الله په معرفت پوکی فسأل به تاسو کده دی الله بارکی د خبر لرون کینا وی گورا کتا تپوس کون کے پیغمبر علیہ السلام نے نو خبیر با اللہ شی اکا تپوس کون کی صحابہ شی نو خبیر با پیغمبر علیہ السلام شی اکا تپوس کون کی تابعین وی نو خبیر با صحابہ اکرام شی یو دا آیات دا مانا دا یا دا مانا و فسل بیہی سوالو کد دی رحمان نا خبیر چې خبردار دی نو دې دمه معنا باندې دا زموږ د دې موضوع د پاره څه جوړ شو دلیل سوال کول او حکم یو کو سوال وکد دې رحمان خبیر چې خبر لرون کې او خبردار دی نو ګره ترغیب ورکړي الله دې خبره تا چې بندگان دې د الله نه دعاګانې وغواړي وګورئ سوره مؤمن صلی رښتما پارکې او استاذ دې کې آیات لیکلې چې 20 ته دا غلطي در سمې کوي آیات پښ پېتم نو دې 20 په ځای څه کوي 60 کوي دیو جن وګورئ دی په وګورئ هر لیکلو پسې اصل شی قتل پکار ره د دې صرف تاسو یې لمګ بیا ګوره کاغذ چانه نقل کړي هغه مو ګوره باندې ادم کمزور دی کله په نقل کې کله موږ دا شو کو حواله مو لیکلي باندې کمزور دی نو چې هغه ګوره مسله پکې ني موږ هغه حواله غلطه لیکلي نو سم غلطه لیکلي باندې څه شی دی باندې کمزور دی شپیتم آیات گوری وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین استکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال ربکم ادعونی فرمائی لدی استاس رب ما روب علی ادعونی امر دے او استجب لکم زبستاسو دعاگانی قبولکم قرد قبلی دو وادم ورسرد ایچه رب وی ما رو بلی دعا قبلوم نو پا قبلولو کسی شک پاتی شو وګوره یو د دعا غختل دي یو د دعا لستل دي دا واده د غختو سره د لستو سره نه ده مونږ یو دعا ګوټه کړي مور پلار د وختو نه را لخولې بس هغه نو مونږ کله ګوتونه ټکونه وباسو کله برشت لګورو او بس هغه ګوټه چې مونږ مکړي هغه ختمه کوو په مخلاص راکاګو دعا غوخته شي لسته نشي په لستلو غوختو کې څه ده دلته وعده د قبلې دود غوختو سره کړي بلکله مونږ دعا غواړو په خله غواړو خوزړه غافل لري ګرځم دکان کې اس ګرځم پټي کې غواړم دعا وای الله د غافل زړه دعا نه قبلای هیته وګوره یو بندنه سر خبرې کې او هغه پته ولګی چې مال توجه نه کوي خفقی کې نه خفقی وای زاړو خبره کوم نه زده خبرې کوم ته مال توجه نه کوي نو رب خو خبردار دی چې دې بنده ما تلاس نیولې وای دا شهره کې خوري دکان کې ګرځیل تا ازړې په پټي کې دی د غافل زړه دعاګانې سن دی دا نه قبلېږي ا د دعا د پاره شرایط دي هغه شرطونه قران او سنت رولو کې ثابت دي چې مخکې دي درو شریف وي رستو دي درو شریف وي بل ګور دعا چې ته د الله نه غواړې نو کله موږ له الله سره دی چت کړې اے وای قبلې یې سم نه خو دعا وو غواړو نو حدیث کې راغلي انا عند ظن عبدی بی وای بنده چې په ما څنګه ګومان کوي زور سره شان معامله کوم د مخکې نوې جنې قبلې اکه دی وای زه ګناهګار یم مختور نیم او د دې لایق نیم چې زه دې رب ته جوړې یو غړم خو زه به کم په لزم زموږ د ګناهګار او کم درد او کم ورد آیا والله والا شاعر وای وَإِنْ كَانَ لَا يَدْعُوكَ إِلَّا مُحْسِنٌ فَبِمَنْ يَلُوزُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُونَ کَتَانَ بَفَاکَانَ وَدُ گُنَاهُنُنَ چِ بِلْكُلْ صَفَا دِي دَي بَدَنَّ دُعَا غَوَارِ دَدِي مَخْتُورُنُ گُنَاهْگَارُ رَبْ سُوگ دے دَي بَكَمْ پَلَزِيب دَدَي خُم بَلْ دَرْ نِشْتَا بَلْ وَرِ نِشْتَا دیو جن راغلی وی دعا غواړا او چې دا دی یقین وی چې قبلای به هیڅ وی زو ګناهګار خو زما بل در نشتا زما بل ور نشتا نو دی یقین سره دعا غختل کله چې د دعا شرطونه برابر شي الٰه العالمین دعا قبلای اغا اوقاتم لټول پکار وی مګدا د دعاګانو کتاب لیکل نو هغه کې دغه خبره ماشاءالله ډېره اهمه دي چې په کوم اوقاتو کې دعا قبلېږي دا هغه کې هغه راځم دي هغه احادیث سره ثابت خبره دي هغه وخت زموږ نه ځای لري وربانګ چې ویل کېږي جواب هم ورکوا خو راغلی وې دعا او سيزونو وخت کې دعا ضرورت کېږي نه یو میدان جهاد کې چې کافر سره لړاويږي دیم چې بانګ وای دوارت کی نه نو اغه الله اکبر وای تم وای او خپل حاجت هم الله له مخه لکا چې الله زما بیمار دی الله زما دا پریشانی دا نو د بانګ په وخت کې مونږه دعا نه غواړو حدیث کې راغلی لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه سيد العالمین علیه السلام فرمای و اذا اذان اقامت منس کی دعا نه رد کیږي دغه د نور اوقاتو کې ډېر ټیمي ما خام مونږ ټیم ورکاو زه کوشش کوم چې بزمنټ ټیم وي ځکه ما خام د اذان او د دې اقامت په منس کې ډېرې دعاګانې قبلېږي د دې نور په نسبت باندې د دې لپاره چې سره الله لو جوړ کړ د اذان دعا سره بلاس نه پورته کې او هغه دعا کې چې الله سپورته کل پورته دي کی کنه سپو شوی په خبره باندې د اذان کوم مسنونه دعا د دې سره باز خلک لاس پورته کوي خدا لاس پورته کول مسنون ندی نو د اذان او د اقامت په منس کې دعا رد کیږي نا زموږ د نور اذانونو او اقامتونو منس کې ټیم وی خدا ما هم دی کینی نو د دې سنتو خیال مساتای د ما هم دی اذان پسې دعاګا ندی تو باز موزین ازانو کو جی نچا درو شریف فیدن دیا کری جی بیا ازو خبری کی دت اقامت ہم ختم کرے تاسو ګوره سوچو کوي د یو سنتو خلاف سره څومره نقصان رسی. خپل خپل محلو ته سوچو کوي دا رکات په دې ماخام کې د خلکو نه ډېر دي کې په دینو روبنځونو کې دا د امام د سنتو د خلاف نتیجه ده. ځکه خلک غریبانو باندې وره شو د کورونه دي شهر عزیز دي د رکات کړی نو لږ صبر پکار دی لږ صبر سره پکار دی دا سنت طریقہ دا. مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائل دا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ڈھیر لوی شان والاو اللہ دے دوارو قبرون دا انواراتو نڈکی کوئی مگناستو موزین ازانو کوئی بیس ہم دے سی قامت کلو ماخام ہے انہیں کھنا کوئی دا سنتو خلاف کے سش پوچھوئی بخبر بانے شیخ صاحب بخبر ام ڈیر خفکے دو بعضی جماعتنو کی دکری جی بھائی پیزم انٹرٹیم بھائی په بازي مدرسو کې مونږه مخه کافي ټيب ورکو څوک دعا وکي کداغه دعا په ځای څوک دعا راکاته نفل کوي. رسول الله عليه السلام چې براتلو ته صحابه په نفلونو ولاړو دوه دوه راکاته نفل وکړ تکو سم حرمین شریفینو او بلاد المسلمین کې دا کار کیږي نو دا د قبلې دوه ټيب دی د قبلې دوه اوقات سره را کابو کې پښمنی پښمنه ډېر د قبلې دوه سره وخت دی هغه کې موږ تاسو واسي بده یو بیغه ما یو او ای پیر سه مورید له وظیفه اور کولا وی یو پکې دادی چې نور خاطه پوره بچا سره خبرې نه کوي هغه له دا خو ما بس پوره کړی پوره کړی را وی زاسین تر نور خاطه و دې او درې دل نو دوه بس چې سره خبرې وکي نو دا یو خو مو پوره کړی پوره کړی را بای دلته زموږ جمع ودرېږي اله پاسي سره پاسي ها دموږ دا اذان دومره تیز دی چې توبه مې نیمړي به راځوندې کول کې دلته اوسو په پراته وي خو تعالی دې راپانو سولو په دې په خبره باندې دی په بیا د خپل نه راکاږي. نو رب العالمین د دعا حکم هم کړي او د قبلې دو وعده هم کړي او دام د دعا په آدابو کې دي چې چرته سنت طریقې لا سره پورته کی رفع الیدین په دعا کې راغلی چې کوم کې راغلی خو سکه نه دی راغلی دا یې کیو چتول نه دی پکار لکه تاسو بیت الخلاء ته زئی دعا شته خو رفع الیدین پکې نشته چې روزي دعا شته خو رفع الیدین نشته جمعات لا د نکی مسنوی دعاګان نشته خلاص پروتکول نشته اوس چې بار کېږي نو دعاګان نشته خلاص پروت وروړي سنت له حازم پکار دی چکم زه کې رسول الله عليه السلام مبارک لاس پور تکړی ال ته پور تکې دل دین دي او چکم زه کې ندی کړی نو نکول دین دي ځکه دا مسله ده وای سنت لکه چې د فعل په اعتبار وي د ترک په اعتبار وي پیغمبر چې او کار کړي نکول سنت دي چې پریخه ده نو پریخه دي لسی دي سنت دي دارنګ یو ګورې تاسو سورۃ تور الله ترغیب ور کوي دعا طرف تا وشتما پارکی سوره تور رازی او آیات مبارکه او ګورئیت وشتم نمبر سوره تور رازی وشتما پارکه او آیات مبارکه او ګورئیت وشتم نمبر ان کننا من قبل ندعو انه هو البر الرحيم اګوره مخکې چې ساجيب حال ذکر کړې اے تا جنتیان الله دې موږ او تاسو جنت لبوزي دا رشتہ دار او دوستان بنا شوي نو یو بل لبوي پایاچ پګشتم کې و یاد مدي چې کور کې بناستو خدا الله نه بېریدو چې دا سب کېږي ځن کدن کې دا قبر کې بسي او چې الله له مخلو درېګم چې دا بسي وای فمن الله علينا الله احسان کړې دې په مونږ بخنه راتو کا ووقانا عذاب السموم او بچ ساتلیو د عذاب سخت جهنم نا سموم سخت گرم هوا تا وای ادا مونږ یو لید اور نو ساتلو جنت تیرا دنکو وای انا کننا من قبل ندعو بشک او مونږ د دینه مخ کی دنیا کی چې الله و مرابللو ناغي جڑا او فریاد باندې الله دې زل رسولو صبر ترغیب په دعا کې ور و يمون بجړل امون بيريدون الله دې مقام تر رسولو انه بشک شاندار هو البر دا الله احسان کون کې دې د بندگانو سره احسانات کوي الرحیم او مهربان دے نو دا آیاتونو چی ترغیب لدعاو او سا آیاتونو گو رئی چی نفید دعا دان غیر اللہ تعالی چی فوق الاسباب بغیر اللہ نرابلی چی تور تویر او رسیگی اور آمدت شی او گو رئی سوری یونس یو لسم پارکی سوری یونس رازی آیات د سوره یونس غریو سلش پغم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو كنهدا اوای صدا پکې مرا بلا مرا مدد کوا من دون الله ما سوا د الله نا ما غچالرا ورته لفظ ما د زویلو کولو غیر زویلو کولو دواړو د پاره استعماليږي قران کې څومره زایونو کې زویلو کولو د پاره لفظ ما راغله بلکې د سید العقلا د پاره هم لفظ ما راغله فلما جاءهم ما عرفوا دا د سوره بقره اول پاره یاته دا ما عبارت د رسول الله عليه السلام نا نو لفظ ما د سيد العقلاء د پاره استعمال کو نو لفظ ما کی عموم ده د عقلاء او غیر عقلاء او طول د پاره استعمالي مرا بلا مرا مدد کوا ما سوا د الله نا ما هغه شان رک بوتان دی اون دی غټی دی کینسان انولیا او بزرگان دی لا ينفعک چتا ته فائدہ در رسول نشی ولا یضرک او نظر نه بیماری او zarar او تکلیف د فقول شی فان فعلت کچر صدا کار دیو کو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ نو بیشک پدغ وقت کی خامخا یہ بد زیادی کون کنا اے اللہ وی کچری غیر درہ مدد کو در ظالمانو نو بجوڑ شی نو دے ٹھولا رض غیر اللہ را مدد کئی وی منگا اہل سنت والجماعتی اب آئی اللہ وی در ظالمانو نو جوڑ شی دے سوئی وی منگا بداڑا اہل سنت والجماعتی او دانور سے دی فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ کچره دا شکار دیو کو او فوق الاسباب دی غیر الله را مدد کو نو بشکت پد وخت کی د زیاتی کون کو نه وې وګورئ سوره هود تاسو لسم پاره کی راضی آیات وګورئ 101 نمبر د سوره هود آیات وګورئ 101 نمبر مخی الله د مختلف قومونو د هلاکت ذکر کو اوس دی آیات کې وای وای دی ټول مشرکان او ځان ته خدایان جوړ کړیو ودا حاجت روا ده دا مشکل کوشاله وای چې ما په نسکور کنه هغه خدایانو خو زو نه کړ زمانه خو بش نه کړ چې دی وای دا حاجت روا او فرمای و ما ظلمناهم ظلم نو کړه مونږ په دې تباشو کول او خارون باندې ولکن ظلموا انفسهم لیکن ای ظلم کړه په خپل ځانونو فما اغنت عنهم نو دفع کړه دا غوینا آلِهَتُهُمُ الَّتِي خُدَایَانُ وَمَعْبُودَانُ دُزْوِيهَا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ چُودَي شِرَابَلَ الْبِمَا سِوَادَ اللَّانَا مِن شَيْنْ زَرَبَ الْعَذَابِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ کَلَ شِرَاغ لِو حُکم دَعْزَابْ دَرَبْسْتَا وَمَا زَادُوهُمْ غِيْرَ تَدْبِيبِ او نو زیات کړه دی معبودان دی خلق لرا سیوا د تباہی نہ بلشه صرف تباہی ورته سیوا کا نور سمدت او نصرت نکو د دې کې نفی د دعا د ان غیر الله تعالی دارنګي سورہ نحل غری سوار لسم پار کې راځي او شلم نمبر آیات وګورئ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون والذين هاكسان يدعون من دون الله شراب ليدا مشركان ما سوى الله نا مشكلات کی حاجتوں کی لا يخلقون شيئا اغی نشی پیدا کول سشے اے او ماش میگے مچ نشی پیدا کولے وهم یخلقون او اغی پیدا کڑی شوی دی پخپل پیدایش کی اللہ تا محتاج دی اخپل اس نشی پیدا کولے ویتا دمر الوی ذات پریخ ہے او دا سے آجزو نہ حاجتو نہ غواڑے چاغه په خپل پیدایش کې ملا ته محتاج دی ترنګي وګورئ سوره حج دا ولسم فارک راضی او د سوره حج یا تو ګورئ در او یایم نمبر د سوره حج یا تو ګورئ در او یایم نمبر یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له یا ایها الناس خلقوا ضرب مثل بیان کړه شوی دی او مثال فاستمعوا له نغوغنی سیغیتا ان الذين بشك هغكسان تدعون من دون الله چتا سرا بلئی پہاجتنو مصیبتنو کی ما سیوا د اللہ نا شرور سے گرامدت شیو زما مشکل دے کی حاجت میں ترسر کی لن یخلقو ذبابا ہرگز نشی پیدا کول یومچم ولو اجتمعوا له اگر کدی مچ پیدا کولو لرا جمشی اید مشرکانو پلکونو سونو زرگونو خدایان دی لا ٹول کرا جمشول نو یو مچ با پیدا نکی ویدلت اہلی الملکلی ماشی ذکر نکو مچی ہوئی وی مچ پا اندامونو کی دماشی نا کم دے دماشی اندامونو تیسی دی آتی سیوا دی نو یغا کمو اندامونو والا حیوان چه زرغن تی شیر مچ سرے مچ نشی پیدا کولے لن یخلقو ذبابا ہرگز نشی پیدا کولے یو مچ اب آج علماء ہوئی زباب تا زباب سے کوئی زبا و آب نہ جوڑ دے تی شڑا دے با بیارا زی و یو بادشاہ مچ تنگ کړه زموږ دی علماء لیکلي ی امامانو کې امام شافعی رحمت الله علیه غالبا ناس دا بادشاہ مچ تنگ کړه او دی امام شافعی دی مچ پیدا کولو کې څه حکمت ده نا ورته دا پستا څو ته خلک تنگای چې ته دنیا میرا ټینګه کړي ا دې یو مچ نزان خلاصول نه شي کله په پوزه کې نه دوزی کله په کمزه کې دي دا در لغې ګور اجزی اختیار کته سمره غرور کړي ازم دي کتابونه لیکلي وي او الله والا ناس ته چرته او بادشاہ تیرې دو دا بادشاہ ولې کیسه ضرورت دي نه هله نور غزلیستا وکړه بادشاہ سره له خوشاله دی تنگ کړه بادشاہ له سړي په نور سہاجت خو مليشته خو دې بچانو تنگ کړه با الہ العالمین ویلن یخلقو ذبابا نشی پیدا کول مچ ولو اجتمعو له اگر کدا ٹھول ورطرا جمشی و این اسلبهم الذباب شیئن کو تختی دلوین مچ سشے ایکم نظرانا و شکرانا دی معبودان باطل او تا مشرکانو پیش کړي او مچ کې ناسو د خپو خلی سره سو تختول لا یستنقذوه منه ندید دی مچ نخلاصول نشی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غختن کې او د هغه چانه چې غختل کې دی شی سورہ مومنون غری نفید دعا عن غیر الله تعالی سورہ مومنون تلسم فارک راضی آیات غری یوسل ولسم تاخیرنی آیات نا لیو آیات مخکده وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ يَدْعُ رَغَصُوكَ يَدْعُ چِرَابَلِي مَعَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهَنَا الہن آخر معبود بل تویر اورسی گی پنے کئی را مدد شی یا رسول اللہ مدد وی یا علی مدد وی یا بابا او پیر مدد وی اللہ وی لا برہان لہو بی دسر پدیس دلیل نشتا ایسا عجیب کتاب دے اور ادن کو او ویون کو تے او خیلہ چې سو غیر الله را مدد کوي دلیل ور سره نشتا نو کته له چا وی مونږ کره کتاب دې اعظم یو مولا له خو یې دا جایز دی الله وی دلیل نشتا لا برهان له به ته چې الله وی دلیل نشتا او ته دې سره به دلیل دي ځنه واخ په بازه خبره سره کافر کی بازه اهل ملکري نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے و الہ نبی عبادی وی کسو کوئی پیغمبر متولوے دلیل سے دے تو اس طرح کافر کے دو خطر رہا چی پیغمبر نیچ دے تو سنگوے چی دلیل سرے کپوئی نو شوئی پا خبر آبانے دا گو لکستام شاکی و لکہ در دروغ اسے دلیل پیش کو بیا بیتمانی سر کپا خبر پوئی نو شوئی بائی تو چی اللہ وی دلیل نشتا نگو رسوک چوئی غیر اللہ ترو رسی گرا مدد شی اللہ وی لا برحان لہو بی اے وی دلیل نشتا خزور وی زورشتا دباطل زور وی وی فا انما حسابوهو اند ربی وی اللہ بورسر حساب کئی دلیل خو نشتا خو حساب بورسر سوک کئی اوی یو فتوہ واورا انہو بی شک شاندارے لا یفلح الکافرون تاسو دې د آیات ار اخر آیات د نیمخ کې آیات نه جوړوي لکه تاسو په یو شار وای او کوچ راټولوي وګوره کوچ یې در راټول کل تاسو چې وای یفلان ير او رسېږي وای دې په دې आवाज کافر شو انه لا یفلح الکافرون شان دادې کافر کامیابیږي نا کافر چاله وي چې دې شرک اکبر کوي غیر الله ته ور رسیږي او د دا قید د جسمه دا وازوري ازما د حال نه خبر ده ازما د مشکل په لري کول باندې قادر ده او د صدا اختیارات ملاو دي ور په دې خبره دلیل نشته ګور دې کې وي په شرک او د غیر الله پر امدد کولو دلیل نشته. اکثر مون طالبان او طالبات باندې دي د کی امتحان اخلو. اوس ما سره مانی شه پانه پرتی دي چې هغه د طالبات او د طلباء مخکینو ډکی کړي چې څومره آیاتونه قران کې راځي چې وای په شرک دلیل نشته. ناغه سو بیر شو لره صحیح سو کې سلوختو نه ورړای سبب استاسو کته شي دې لپاره قرآن ګورای باګه په کې زاړه ټول طالبات او طلبا دي اکثر زنان ډېر یا تون لیکي اکثر سره زنان دې طالبانو نه مخ کې شي دې په سبق پويږي نه ای پويږي په سبب آیا تون ګورم زستا سماله بلی کلی راړای ها دې په څه ټول قرآن لټول غواړي کله وای ما انزل الله بها من سلطان هدل تو الا برهان له به سوک چې غیر الله عبادت او بندگی کوي او را مدد کوي پدې خبر الله وې دلیل نشتا. ادا چې تاسو ترجمه ذکرې دا غ تدبر په قرآن کې سلټول او تدبر وای هیڅ سپکه ولټاوا چرب ای دې کې وی دلیل نشه چې بل کوم ځای کې ویلي بل کوم ځای کې ویلي دارنګ یو غوړی تاسو آیات د سوره فاطر نفید دوان غیر الله تعالی آیات دې د سوره فاطر دویشته می فاره یار لسم نمبر آیات دې یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یولج اللیل فی النهار وردنکوی اللہ اشپا پورس کی ویولج النهار فی اللیل وردنکی رزیل رپشبی کی وسخر الشمس والقمر تابع کړه دین ور اوس وګمای کلو یجری لاجل مسمى او دا ټول روان دي د نیټه معلومه پوره ذالکم الله ربکم دغی قدرتونو علی الله استاس رب دے والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو را بلای ما سوا د الله نا اتا سمغرا نحو کی ویلی وی لفظ د الذین یستعمل للرجال دا ذوی لقول د پار استعمالی لفظ د الذین یستعمل للرجال د بوتانو معنا پکړو ونا اگر چې په عموم کې کچر را دن کې نا هم پکړا دن شي والذین تدعون من دونه هغه کسان چې تاسو را مدد کوي ما سوا د الله نه ما یملکون من قتمیر مالکان دی د نری پوس کی د کجور داډو کی اگر چا نه ته پوس کوم وي وی دایا تو وخت مونږ راړول اوس مو بیا را وړل نه سي بیا بیا راړو کنه ز پاکستان چا نه ته تپوت وای بھائی تعالوا تو وختي ناس ولایات مراړو له اوس مو بیا راوړو بل سکار مونیشته خدای او یاد بیا بیا راړو ته څه فرق باندې پوي شي وختي مو سوې دي اوس سوې څنګه شرک فی الدعاء تا خو شرک فی الدعاء خو شورو لګا نو اوس مراړو له دیم وګنې نه شي راځي چې کاري مکاري دې دی وې ځان په پته نه پوي ها بھائی نن چې دې چاله و چې کوم تیار یې نه هو تاسو نه کو کناځي ته به پوښوي ته پوښوي وایا ها څنګه سر ورته په خبره ځان پوي نه کې نو ما به څنګه پوي کې ها لکه ډېر خبر ولې یا تر خو تعبیر صحیح نشي کولې ها بھائی ته وایې پښو دې ترام شلک تکړه ما دریم روشه تکا صحیح دا روشه تکا کاټه راځه اجي چې درمانې چې اس کې چې جوابونه هم کړه کړه راړه کنه تکړه راړه به درمانې بندې ګوره کنه دې جواب صحیح نه کوځل تر وای وخت موږ د آیات راړول اوس موږ یار راوړلو زه تا کل تکین نه ده تا په سي صدر پر اس کې شي نو ګرانه کوتي وای څنګه څنګه نبی د دعا سره مخلوقات دا دا یو داسې ده نه ا بای تو وای ا اون درې غو وای ا دې دی ولاړې وته وای و درې کړه وای څنګه نن دا خبره پوره یاد نه کا ولاړې تم ته وایې وې تا اکثر دې مرګري لم څخه نه موږ لو خایا وای تعالی اه وای نفي دعا خوش موږ لګیا یو ته وایې تعالی دلا و ما قدرګا ته وایې وې ودېږه چې ته وایې ورده پوی ور نفی اول مغراړو له نفی د تصرف وا د معبودان باطلونا او دلته مو سراړو له نفی د دعا د معبودان باطلونا تا کم کم زه کې ته غزه او خیا پاسه خیر یاس وګوره چې کم زمون موجو لاستدلال وختي سو وسه او دا دا مخکینی د پاره تایید او ولذین تدون من دونه دا د سنی تایید ده ور ځان به دا څه کوي نو سپیشاله تاسو کوي کینه ته د دې د غرمه ټوټه خوري دا کار بکای که بد کار بکای تاسو دا واما ها ادا دې غیرتیان کې دې چې تاسو دلنن مینتن کوي دې وړوډای نه خوري پازې طالبان ډېر غیرتیان دي سبب یاد دي چې چامړ کو کنه پوالو نو خلل هغه څوک وازو د شیشنوړای په کې وردان نه کې ذکر ډېر په مينتونو په خورو نه بیا به خیری او ډېر به مجبور کوي نه پوبره ده کینه کینه اځ وګونه نه شي ها ته ګورای یا څونو ته ګورای کنه چې څوک مخ کې سبب ګوري او طالب منینا طالب څنګه طالب منینا اچن منی نو بیا مسله څه کیږي تم ګور غایا څونه چالي کړی ډیر خشته خشته چې دا غیر الله په عبادت او رحمت کولو دلیل نشتا نو دا د ټول تین دي سیا څونه را جمع کړی او دینه سیوا ما سره شتا پانی پرتی هر کال ها بھائی د سور را جمع کړی دا تاسو به نور نوې نوې خبرې لري تاسو هغه شته څه کوي څه کوي شته نه دغه کوي نو ګورې آیات مبارکه د سورۃ الاحقاف د شپږشته مې پاره پاول مخ کې راځي وَمَنْ أَضَلُّ آيات دې پینځم نمبر شپږشتم پاره را وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ نشت دلوی گمرا د هغه چانا چراب لی او را مدد کوي غیما سیوا د الله نام من هاغ چالرا قردا منم د عادت د عموم نه عوام استعمال د دې د ذویل قول د پاره اگر چې علماء لیکلي چې من او ما دواړو کې عموم دی من او ما دواړو کې څه دي عموم دي را مدد کوي سیوا د الله نه من ها غچالرا لا استجیب له الى يوم القيامه چې قبول والے نشي کوله د لره درځي د قیامت پوری وهم عن دعائهم غافلون او غی وهم دغ معبودان باطل د مشرکانو ان دعائهم د زید را مدد شنا غافلون نا خبر دی دارنګ دي سورہ جن وګورئ یو کم دیر شمه پارکی آیات شلم دی اوس ممراړو له خواغه وخ یو مقصد دل تبل مقصد دی قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل افرمایا اے زما پیغمبر علیہ السلام انما ادعو ربی بشک خبر داد بلن دزرب رابلم نگورا اثبات الدعا ان سید المرسلین پا دی جملہ کیوشو ولا اشرک بیہی احدا دیکی نفی دی شرک فی الدعا اسو کم نشرکوم چی غیبانا دی اغلوام چی رو رسیگی اور آمدت شیم ورزمو استاسو دی ملکی یا رسول الله مدد یا فلان مدد چغه والے کیږي صدا مسلم د دی اشراق فی دعا سره تعلق لري ایک د چادا عقیده او پدی عقیده یا رسول الله وای چې رسول الله علی السلام هر ځای کې حاضر او ناظر دی او زما په حاجت پوره کول قادر دی نو دا خو شرک اکبر دی دا څه شی دی شرک اکبر دی ګور حاضر وای هر ځای کې موجود تا ناظر وای هر ځای کې کتون کی تدا د چا صفت ده پیغمبر هر ځای کې حاضر ناظر دی ګور چې مکه مکرمه کې او نوالته نو چې مدینه منوره لړګا په مکه کې وو اچې حج لراغه او د الله په کور کې نو په مینا کې نو اچې په مینا کې نو په مزدلفه کې نو اچې مزدلفه کې نو په عرفات کې نو هر ځای کې حاضر او ناظر څوک دی ذات د الله دی پیغمبر یو ځای نو بل ځای دی دا د الله صفت دی دا صفت ورکول بندگانو چې هر ځای کې دی حاضر دی هر ځای کې دی ناظر دی اې دی په لګوري الله دی موږ تاسو ټول ته صحیح لار وخی کله د بی دیني سره سړی نه عقل لار شي ډیر ځایونو کې پیغمبر موجود دی واقعیت هم دا سراغلی چې باز سمجھدار خلکو لویلي امام وی زموږ دی مجلس کې پیغمبر موجود دی نو اقامت شو شو امام مخکې کې دی او خيار سړی ورته وی چې ګور چې پیغمبر موجود دی ته په امامتی نه راکې سمو خیال دی که پیغمبر موجود وی ابل شو کې امامتی ورکې نو دې بیا دبي کارو کو کنا رسول الله علیه السلام شرطه لاړو بخاری شریف روایت کې راغلی ابو بکر رضی اللہ عنہ ته بلال رضی اللہ عنہ راغ او قربان نبی رسول سلام لاړ ته خنا وخت په مستیم ده تاسو را شي خلکو له موجو کوي د دې کې نبی رسول سلام راغ جمع ولاړ دا جمع سره نو رسول الله علیه السلام په حالات باندې ابو بکر رضی اللہ عنہ پوښنا رسو کېدو الله حبیب ورته رسو کې غما اشاره ورته کو خوا شو رسول الله علیه السلام موزو کو مسجو شو نا ابو بکر رضی الله عنه ته عبادت اشاره وکا چې رستو کې کما او ته بیا مر رستو شو نا ورته ساجی وجم لوی وی لا ينبغي لابن ابي قحافه وی د ابن ابي قحافه بچی د پاره دا خبره تو سن نه چې پیغمبر ندی مخیودری کې امامت دی ورکی څپو شوي په خبره باندې اے افضل البشر بعد الانبیاء څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه وای دا مناسب دی چې تاسو نه د مخکې شمو سره حکم امامت دی ورکم نو دی عقیده باندې دا هډېره د نقصان خبره ده، او کدا عقیده نموي نو بیا موزم علماء لیکلي دا سویل ندی پکار. زمونږ دی اهل علم علماء دی وبندم دا سی ذکر کړی، وای اگر کسی کا عقیده ہے کہ نبی علیہ السلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں، 126 صفحہ دو اصولو کے فتاوی رشیدی دا حوالہ دا، دا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا علماء دیوبند و مستازو، او دا زمونگ دا مشایخو پا سلسلہ کے رازی، زمونگ دا شیخ استازو حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، د حسین علی رحمہ اللہ استاد رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ، د زمونږ او د رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ په منځ کې دوه واسطي دي. اداب موږ استادانو راوړل چې دای په فقه حنفی دومره پویدل چې دومره علامه شامی نه پویدو، وای په فقه حنفی کې د دای د فقاهت هغه درجه د علامه شامی نن پورته وا. نئی فرمائی اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں وہ کفر ہے، خواہ السلام علیکہ کہے یا السلام علی النبی کہے. اب یا بلا صفحہ کی وئی کہ حضرت کو علم غیب نہ تھا نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا، اور کلام اللہ شریف اور بہت سی حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ عالم الغیب نہ تھے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کو علم غیب تا سری شرک ہے. بل دیکھی وئی کیا یا رسول اللہ دور سے یا نزدیک قبر شریف سے پکارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب کیوئی جب انبیاء علیہ السلام کو علم غیب نہیں تو یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز ہوگا، اگر یہ عقیدہ رکھ کر کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے، اور جو ہی عقیدہ نہیں رکھتے تو کفر نہیں مگر کلمہ مشابہ کفر ہے. دارنگی دی مروجہ صلاة و سلام بانی مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے کزان لمو پیدا کو جواہر الفقہ، دیکھیں پا مختلف و مسلو سری پا مختلف و مختلف و مسلو دا کتاب دے، سنو میرے اتا زویلی کا ایجا کہ آسیم نا چیتے ہیں ایسیم نا نو موبائل پہ اولین آلیا او طالبان دا سری کڑی چرگی مرگی خوری پا خوابی پا وزیفہ و پا دی گزارا کولا کتاب بیزان لوا غستو. جواہر الفقہ دا علمی رسائل را جمع کری کورا دا علماء چی پہ یو مسئلہ کتاب لگی نو دا دل تسمو دی علماء اپری خل دی عربو کی دا سے مسئلہ نشتا چی اہل علمو پی کتاب ندے نکلے تا چی تا سوکو رہی نو حیران بشای دا عربو دا علماء دا ال تا چی سوک ماجیستی رو دکتورا کئی نئی تاوی رسالہ بلی کی چاوی دا بولی کم نو کمپیوٹر کی بولی جدا خلی کلے شوی یو کال پوری خوال اٹھو نا کئی ورطا سمیلاوی گی نا سپو شوی پا خبر ما دا سی مسئلہ نشتا چی اہل علمو پاغی سن لکلی علمی لکلی نلکلی او لکل گورا مختلف قسم ای کل دا فقی پہ اعتباری چی فقہ اکرام رحم اللہ سوئی دا عرب اکثر لکل دائی چی دی باب کی سمرا حادیث راغلی او دی کی احادیث صحیح سمرا دی زویب سمرا دی ناغی چی بازی رسالہ لکی پا دی بانی دی ترتیب بانی لکی دادی دے کی چکم عبارت دے لتا پر درسی ترمیزی کی محمد تقی عثمانی حفظ و حلام لکلے وصل کی داغی دوالس سے وغٹول کتاب نہ نقل کرے کوئی بعض مساجد میں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ نمازوں کے بعد بالخصوص نماز جمعہ کے بعد التزام کے ساتھ جماعت بنا کر اور کڑے ہو کر با آواز بلند با الفاظ زیل صلاة و سلام پڑھتے ہیں. صلی الله علیک یا رسول الله، سلام علیک یا رسول الله وغیرہ. ان میں سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ تشریف لاتے ہیں یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے آپ خود سنتے اور اس کا جواب دیتے ہیں. جو لوگ ان کے عمل میں شریک نہیں ہوتے ان کو مطعون اور طرح طرح سے بدنام کرتے ہیں، جس کے نتیجہ میں عموماً مسجدوں میں نزاع اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. خاص طور سے ہمارے پرفتن دور میں واضح رہے کہ یہ طریقہ کھلی ہوئی بدعت اور گمراہی ہے. اب یاد آگے تفصیلی ذکر کرے نگر دا عقیدہ درست ہے دی پلو گرائی دا اذان نمخ کی درود نشتا او بیادا غا الفاظ چیمون دا زان جوڑ دا اذان نپس درود دے او درود نپس دو اغا دعا دا وسیلی دا دا رسول اللہ علیہ السلام نپارا چومت تیویلی. سلورم دا اشراق فی العبادت، اید شرک اعتقادی سلورم قسم سدے اشراق فی العبادت. اشراق فی العبادت دی تویلے کی گی چی عبادت دا اللہ نسیوا بل چاہتا اداشی، لکا رکو غنتی ورتکے دا اللہ غنتی، سجدہ کے تواف کے. دیکھم گرون میں باغ آیاتو نئی اثبات العبادت للہ تعالی، اللہ جملہ عبادات خپل ذات عالیت ثابت کری. ابیا باغ آیاتو نئی چی دا غیر و نفاغی کی نفیدہ. اگر سورہ بقرہ لنبی پارا آیات یوشتم، عنوان دے اثبات العبادت للہ تعالی. یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو یواز عبادتو کئی دخل رب، کرو کودک سجدہ دا کمزدک روجہ دا کزکاة دے او کحج دے. الذی ها غرب خلقکم چتاسو پیدا کنیئی، والذین من قبلکم واکسان چتاسو نمخ کیو لعلکم تتقون، دید پارا چتا سو پرزگار جوڑ شیب. نارنگی سورہ نساء گرئی پنزم پارکی او داغی آیات مبارک و گرئی شپگم دیرشم پنزم پارکی. فغم دیر شمایات گوری دسور نسا پپنزم پارکی. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دیو اللہ عبادتو کئی قرآس بات العبادت للہ تعالی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مشرک وید دی اللہ سرس شیب، اونا گٹا مڑے جوندے پیریان انسانان و ملائک، ولا تشرکو بھی شیئن مشرک وید دی اللہ سرس شیب، و بالوالدین احسانن دمور اپلار سر خسلوک کوئیب، و بزل قرباد خلق خلوان سر وليتامى اليتيمانا نصر والمساكين ود مسكينان نصر والجار ذي القربى گاوندی چې خاوند خپل ولینه، والجار الجنب گاوندی د اڑخ، والصاحب بالجم او مرګره د اڑخ. یو د اڑخ مرګره څوک د سفر کې د مرګره دی، په کاروبار کې د مرګره دی، سو کوئی وصاحب الجم نہ مراد خپل بی بی دا، اسو کوئی وصاحب الجم سوک دے چی پا مجلس او مسجد کی تاثر ناس دے. وصاحب الجم مرګره د اڑخ تا سره مسجد کې ناز دے او تا سره په دین په درس کې ناز دے نو د سره مخې احسانات کا جدر نتن نشي پریشان نشي وابن السبيل او مسافر وما ملكت ايمانكم او هغه ویني غلامان چې مالک شي وی دي خلاص نستاسو ان الله بشك الله لا يحب من نسات من كان مختالا دا غچا سره چې هغه متکبر وي فخور او فخر کوي بدی کې اثبات الدعاء عبادت لله تعالی دے اگر دې کې مون قاعده ذکر کړې دی ابن عباس رضی الله عنه ما د قول وای کل عبادت فی القران فهي توحید قران کې چې لفظ عبادت راشي مراد به توحید وي دی وجنه کده اعبد الله معنا مو کې چې الله عبادت کوي نو مشرکان خو عبادت کولو اعبد الله معنا الله په عبادت کې خاص کوي ور یو د مؤمن عبادت دی او د مشرک عبادت دی مشرکان او بد الله عبادتهم کولو خو ور سره د خپل خدایانو کولو ادم مؤمن عبادت هي आवाज د الله لپاره دی نو نه تا نه ګټه تا نه بل چاته د عبادت او بندگی نه کوي نو حبر الامه سوی چې عبادت نه مراد توحید دی کل عبادت فی القران فهي توحید اور سوره اعراف اثبات العبادت لله تعالی اتم پاره کې وګورئ سوره اعراف آیات یو کم شپې ته فرمایي لقد ارسلنا نوحا بشکر علی گلو مونږ نوح علیہ السلام الى قومه قوم دا غیتا فقال فرمایلو یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی والله عبادت او بندګیو کوي مالکم نشته تاسو د فار من الہ بل سوکم د عبادت او بندګی مستحق غیره بغیر د دی الله نام کدی یو رب عبادت مونکو انی اخاف علیکم بیشک زیاری گم پتاسو عذاب یوم عظیم دا عذاب درزلوینا نگر نوح علیہ السلام دی یو رب عبادت تخلق رب للی اثبات العبادت للہ تعالی حدیث سورہ اعراف کې د پیغمبرانو د واقعاتو سلسله دا نور پسې پینځم شپې تمات کې بیا وای ویلا عاد اخاهم هودا را لګلې میوادیانو تنصبرور دا وی هود علیہ السلام قال ای فرمایلیو یا قوم اعبدوا الله اے زما قوم دی والله عبادت او بندگی وکئی مالکم من الہ غیره نشته تاسو لپاره بل عبادت او بندگی مستحق بغیر د دی الله نا افلا تتقون آیا تاسو د الله نه یری غینا دغه هود علیہ السلام قوم دی والله عبادت ترا غوخته او دلته وی عادیانو د هود علیہ السلام وی اخاهم هودا وردا خو کافرو نو اهل الملکری دا مسلمانان زمونږ دینی رونه دي او دا کافر نسبی رونه دي اخاهم دا د نسب په اعتبار ورته وی سورته وی مؤمن د مسلمان دینی رور دي او کافر نسبی سره د کافر او د مسلمان نسب خو بدل نه کنه ټول د آدم او د حوا علیهم السلام په نسب کې راغلي او دلته پیغمبر ته د خپل کافر قوم رور وای دی ته وای رور ولی د نسب او یو رور ولی د دین د هغه د ایمان او کلمې والو په منځ کې دا ورپسې ګور بیا وای آیات دریو یایم کې د غاتم فارا و الى ثمود اخاهم صالحا را لګلې میو سمودیان اوتا رور داوین سبی صالح علیہ السلام قال ای فرمایلی یا قوم اعبد الله ای زما قوم دی والله عبادت او بندگی وکئی مالکم من الہ غیره نشتر تاسو لپاره بل سوکم دی عبادت مستحق بغیر د الله نام دا چې ورپسې ګور آیات پنځمه ته ایم د شعیب علی السلام حال ذکر کړي چې غیم دا سی ویلو دي ته وایي دلیل نقلی اجمالی انفرادی من الانبیاء نو کله قران د ټول یو ځای ذکر کوي لکه سورہ نحل ګورای اصول کې 131 نمبر صفحه کې دي دلته د ټول پیغمبرانو یو ځای خبره ذکر کا سوار لسما پارا را آیات دشپک درشم اثبات العبادت لله تعالی من جميع الرسل ولقد بعثنا بشکر لگل امنگ فی کل امت الرسولا فهر یو امت کی رسولاً پیغمبر هر پیغمبر چخ پل قوم تراغلے نو اول مسئلہ بے ورتسکولا ان اعبداللہ دا چدی یو اللہ عبادت و بندگیو کئی وجتنب الطاغوت او زانونا بچ کئی دے بادت غیر اللہ نام دکمشی بادت چما سوا دا اللہ نکی داغین زانو ساتئی وجتنب الطاغوت زان تیو ساتئی اگر ٹھول دن پا دی دو جملو کے بندے دی یو اللہ عبادت او دا غیر اللہ دے بادت نزان ساتل الله وینا سوره بقره کې فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا ور په نور الفاظ کې د دې ترجمه درلوکا چا چې د طاغوت نه انکار وکړ د الله په ذات عالی ایمان راړو دی او مضبوطه کړای دی ایمان او د اسلام په لاس کې ونی و لن فسوا ملها اغه نشلیږي نه کټکیږي که د پرې نه خو کنه نو منځري مقصود ته ورسیږي نو دا د ټول دین خلاصه ده ان اعبد الله واجتنب الطاغوت ذ یو الله عبادت وکي ورسره شرک اکبر او اصغر مکوي واجتنب الطاغوت او ځانو نو ساته د عبادت غیر الله نا او د طاغوت ما ناګانې د سمخ کې درس کې تیرې وي دارنګ وګورئ سورې انبیاء ول سم فارکی سورې انبیاء رازي دا غي آیات وګورئ پنځم نمبر چټول پیغمبران الله دنیا ته د کوم مقصد د فار را لګلیو وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه او نور علیګلې موږ مخکې تاسو نه یو رسول مگر وحی بمقول دغه رسول تا انه لا اله الا انا چی بیشک شاندار نشتر بلد عبادت و بندگی مستحق مگر زیب فاعبدون نو یواز زما بندگیو کئیم او دادیو اللہ عبادت دا گردی غلار اللہ ورپسی آیات سورہ یاسین دے دروشت میں پارے یوش پیتم آیات دے وان اعبدونی هذا صراط مستقيم یواز زما عبادت کوي دا لارنی غدا دیو الله بندگی کول او د نور د بندګۍ نه مخړول دا غنی غلا رضا چې دا غیر پر الله دنیا ته پیغمبران علیهم السلام او آسمانی کتابونه برا لګل دیو الله بندگی دا نه غلا رضا ذې مغایا سونو ګورې چې نفی د عبادت د ان غیرې تعالی وګورې درې مفارقه آیات د سورہ عمران عنوان څه ده نفی العبادت ان غیرې تعالی سلورم شپیتم آیات د سورہ عمران وګورې قل یا اهل الكتاب دا سمره مبارک آیات ته و یا اهل کتاب له جنبی نے سلام سمره خاتون د دعوت لیګلی دا آیات بم پکيو لکه تاسو له بخاری شریف او نور کتابونو کې براشي د پیغمبر د دعوت مختلفی طریقې یو د دعوت طریقه دا و چې کفار او ته خطوط لیګري او دا خطوط النقل مخکې مسجد نبوي کې به پروتو اوس ور سره خوا کې یو زیره ناغې کې پراته دي چې رسول الله عليه السلام مختلف بادشاهانو تک مخاتونه لیکلیو داغه نقل شده طریقې صدا دا مبارک یاد ده او دا پر رسول الله عليه السلام د سبا په سنتو کې په دوه برکات کې وی نبی علیہ السلام د سبا سنتو کې بسوي دیم رکعات کې بيدا وی اول کې بسوي هغه آیات موږ ورای چې سبا په عمل وکيو سوره بقره پارې ختمي کې وګورای سبب ان شاء الله ز ته پوس کوم چې چا یاد کړي دا سبا سنتو کې په عملم کړي دا ګور آیات یو سل شپږ در شم ګورې کول او آمنا بالله یو سل شپږ در شم آیات دې د سوره بقره اوله پاره چې ختميږي پاول رکعت کې به دا آیات مبارکه وي اپ دویم کې به څه وي پدویم کی ویدا آیات وی اصل کې وګوره د سبا د موز ابتدا د په دې دوه رکعاتو سنتو او د ماخام د غی ابتدا د په دوه رکعاتو سنتو د دې کې سنت طریقه دا ده چې د سبا موز سره کوي چې اول کې سوره کافرون وي پدویم رکعات کې سوره اخلاص وي ځکه دا د ابتدا ده نو په سوره کافرون کې د ار شرک نفی ده او په سوره اخلاص کې د ایمان خبرې دي نو کدا دواړه دی وی نو کما خامو پورې مرګ راغی کنه نو تا د ټول شرک نه بایکاټ کړي او په ټول ایمان دی یقینو بیا ما خام سنتو کې مدا وایا نو کدا شپې مرګ راځي نو تا سوره کافرون او سوره اخلاص ویلې اگر دا دوار آیاتون ام دا سیدی دا سور بقری پا آیات کی طول ایمانیات سی او دا سور آل عمران پا دی آیات کی دا طول شرک نفیدا وچی دا ساری ہوئی ابتداری پڑی رخکولی کار شورو کا قل یا اہل الكتاب او فرمائے اے کتاب والاو تعالوا راشي الى كلمه دې کې کلمه نه مراد کلمه د نحات نه ده بلکې مراد ته جمله مفیده او کلام نه ورته دې نحات او علما او څه قواعد سکري جوړ کړی دي کله ولا قاعده قران او سنت ما ته کې یو مسله دې کې اهم اصولي زګي وای کې چا یو قاعده زده کا او حدیث راغله قاعده ولا ماته نو دې په حدیث عمل کې خپل قاعده په بځې پریږي ډېر نقصان دې سره جوړي چې چا یو قاعده کلیه جوړه کا اوس بتول حدیث غیله برابرې نه خپل قاعده دې حدیث له برابر کا کپو نه شي په خبره باندې د پیغمبر ار خبره قاعده کلیه ده نو باج علماء دا سانتیا د پاره څه قواعد جوړ کړي خو راغ نو اوسکه مات ادب ادب پریږي تاسو باندې چې ما قاعده جوړ کړي او حدیث بوله پریږم نو ګور دې کې مو ذکر د کلمې د خمرات د نحات او کلمه نه دا بلکې مراد په جمله مفید ده را شی او کلام او یو خبرتا سوا ام بیننا و بینکم چی برابر دا پمن زمونگو استاسو کی ایدی خبره کی پا تورات کی مختلاف نو پا انجیل کی مختلاف نو پا قرآن کی مختلاف نشتا اتفاقی مسئلہ دا اغا اتفاقی مسئلہ سرا الله نعبد الا الله دا چې عبادت او بندګي ونکو مگر دیو الله ولا نشرک به شيئا نو شریکو د دې الله سره یو شی نو نا نګټا نمړې نژوندې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبنی سی بازی زمون بازی خدایان ما سی واد اللہ نام اے یو بلنا با خدایان نجوڑو او دی تفصیل با ماشاءاللہ دی دے کرا شیخو یو مسئلہ پا کی علماء دام ذکر کرے اے یو پل اللہ نا فرمانی دا ابل پل دبل تابداری دا مقابلے رالا لکتا لے امش اروی جدا سڑے بٹاکے اتا سوچو چې الله خوې مسلمان باندې ټکې دې پسو جزو ټکو قوت به وسلام باندې کړه مو دې مشرم ویلي نو دا الله مقابله کې دې چا خبره وبدله بدر دې خدای ته مرتبه ته او رسول کو پوي نه شوي په خبره باندې دل تحلیل ملک لي وای څنګه به یو بل خدایان جوړي وای اتواعتو فی معصیه الله دا الله پنا فرمانای کی د چا خبره منی اطاعت فی معصیه الله ور یو اس ګنالا نو پاری ګناهګار شوی یو ګناه کې قبل مقابل د الله حکم ده کپوی نشي په خبره ټکراو جوړ شو نو ځنی وخت ټکراو سره خبره کفر ته رسی کپوی نشي په خبره اگر امام ابو یوسف رحم اللہ واقعہ درسی ترمیزی کی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ ذکر کرے وی حدیث بیانے دو چیز نبی علیہ السلام بکا دوڑے رخوا ہو تو چیز حدیث بیانے دیو سڑے ناسے وی زمانہ دے خواہ کتا سو گری چاہ کدو خوخ نہیں دو گناہگار خو نہیں دی خوچی حل توی دے پیغمبر خواہ خو توی زمانہ دے خواہ مقابلہ دے جوڑا کا کجوڑا دے نکا کپا مسئلہ پوئی نشوئی کستا سو کدو خوخنین سو گناہگار دے خوچی حدیث کی ہوئی دا پیغمبر علیہ السلام خوا خوا دغا وقت کیوئے زمانی خوا دمان ندے خوا ناغوئی تورا دیتی کی نروی سوی کلیمہ ہوئی گی دا سر دا نوام حال تا ہوئی دا پیغمبر خوا دے توئے زمان ندے خوا تو حدیث ترسکے دیو جن زنی وقت یوشے فی نفسی ہی گناوی و چې دې د پیغمبر د خبرې سره مقابله کې نو ډېر سلوي دي ته جوړ کړل یو ځل حدیث بیانې دو چې لا تمنعوا اماء الله مساجد الله و اذا الله دا بندگان زنانه د جمعتون نه منه کوي ابن عمر رضی الله عنه ناسه بچي ناسه نو هغه بچي وي مونږ به منه کوو ورته هغه خبره په خپل ځای درست ده چې زنانه پرده نه کوي خاطرې له ګولې چې سخ خوش د زینت جامې یې غي جماعت لا شولې پرده نه کوي نو دا مزل راځي که فتنې لراځي تاسو له واپ ودلته د حدیث سره ټکراو جوړ وي عبد الله ابن عمر دی بچی ته داسې بدر دوی راوی وای ما پټور عمر کینو کتل چې داسې بدر دی ویلي او فما کلمه عبد الله حتا مات. دا صحابه غیرت دی بچی سره تر مرګ بیا خبره ونکي. فما کلمه عبد الله حتا مات دی بچی سره تر مرګ خبره ونکي. وګوره ځنی وخت یو شیخ نفسه وي او ته د دین سره سره مقابله جوړه. اے الله وېدا سمکه وخت نه پلانې وای بشر وای پلار وای خضر لپته چې مسلمان ضرر حرام دي قوت د الله مقابله کې د بل منی نو تا د نه سجور کو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نبني سي باز زمنګ نه باز لره خدایان ما سوا د الله نه فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِ دَي مُخُقَرْ زُولُ دَ اللَّهِ دَ تَوْحِيدْنَا فَقُولُ شَهَدُوْا نُوَرْتَوَّا يَيْقَوَاشَيْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ چِ مُنْيُوْا اللَّهَ لَثَابِدَارِ نُدَا مُبَارَكَ يَاتُ نَبِيلِ سَلَامُ پَخَتُنُوْا كِ بَلِيْقُلُوْا عدل علماء یو واقعیا ذکر کړی دا الله حبیب خاتون مختلف بادشاہانو ته لاړو نو کسرا د فارس هغه ټوکړي ټوکړي دا یو مسله ده کوي وای نبی رسول الله امت له خیری نه لیکړي اجتماعي نه لیکړي انفرادي خیری کړي او دې موضوع باندې یو جمعه کې مونږ بیان وکړه خبره مو احادیثو کې را جمع کړي وي چې رسول الله علیه السلام انفرادي خیری ډېر خلکو لکړي امت ته اجتماعی سن لیکړي چې ګنه ټول امت ته تباشي وګوره دې بادشاہ له خیري وکي وی الله داسي ټوکړي ټوکړي کې نه ما خاطي څنګه ټوکړي کو بس د پیغمبر خیري په لګي هرکل روم ته خط لاړ هغه چې خطو کا تو خو یقین راغی چې دا پیغمبر دی کله دا کورسي او بادشاہي او لوی مصیبت ته حق پیژنه خدا دې نه پریزي دا معتبري دې نه پریزي ناغوی چې دا خو حق پیغمبر دی ورګه چې دا قوم را سره موافقت کوي که نه کوي نو یو لوی دربارو ټول خلک راجمه کله حکم یو کوي دروازې بند کړي تعالی ولو لګوي نو خلکو له وی کې نجات غواړي اخره پیغمبر سرګن شوی د پتا ودارې کې نجات ده نو دا قوم دا شو ترې د لکه خرونه چې تریږي دې پوښښو چې ما سره قوم موافقت نه کوي زمما بادشاہي کورسۍ د خیر نشتا ویرا واپس یې ما خو تاسو امتحان غوستو چې تاسو په دې خپل نصرانیت کې کلک یې کنا ما له پته ولګېر ډېر خوشاله شم تاسو دبر کلک شي ټول قوم راغې بادشاہ له سجده وکا هغه حد د پیغمبر خو نشلو لو خواله پته وجې په حق پیغمبر نه خطی و نشلول ده خطی ذاتی و کخو ایمان ران رو بعضی نشارهین ردلی کلی علامہ حافظ ابن حجر رحم اللہ ملا علی قاری رحم اللہ و ایدا خط دی سنبال کو بچوله رکلوی چگور دا خط در سرائی بادشاہی و تاسو سرائی نو دا خط دی دا سے نمبر پا نمبر پا میراس ساتلو یو عالم له استاسو د نبی او خطر سره چې در لوخه نو یې صندوقي کلاو کو او د رسول الله علی السلام خط ډېر په عزت احترام وخه وی مونږ ته مشران ویلي چې دا خط در سره یې بار شي وستا سولا شو کی ور ایمان نه وروړه خو د خط یې سو کو عزت وکړو مداغه مبارک آیات ته د کی نفی د عبادت تان غیر هی تعالی لکه د غشان سوره انعام کې مراغلی وګورئ بای وما پارکی سوره انعام ګورای او یاد دا ګورای شپک پنځوستم نمبر شپک پنځوستم نمبر آیات ګورای قل انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله او فرمایا یقیناً زچی من کړه شویم ان اعبد الذین دا چې عبادت او بندگی دی حکم دا کسانو تدعون من دون الله چې تاسو را بلای ما سی واد الله نا قلو فرمایا لا تبعوا اهواءکم زن روانی گم ستاسو دو خواہشات پسی قد دوللت اذن بیشک گمراہ بشمز پدغ وخ کی وما انا من المحتدین او نبیم زدلار منزن کنا نداغ آیاتو ندی چی دی کن فی دی عبادت تان غیری ہی تعالی دغشان آیات سور یونس کم راغنے نے اگر سور یونس یو لسم پارکی آیات دے یو سلسلورم یو لسم پارد آیات دے دے سور یونس یو سلسلورم نمبر قل یا ایوہ الناسو او فرمائے اے خلقو ان کنتم فی شکن کیئی تاسو پشکی من دینی زماد دننا نراشی زمادین وارئی فلا اعبد اللذین نزیبادت و بندگینکم دہاغ کسانو تعبدون من دون اللہ چی تاسو ورت عبادت و بندگی کوئی ما سوا دا اللہ نا ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم لكن عبادت او بندگی کوم دا غزاد چې تاسو به وفات کی و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنين دا چې مزد مؤمنانو نا سوره یوسف ګورای نفی دی عبادت د غیر الله نه ذکر کړی او پاردو لسم او گوری آیاتو گوری سلویختم نمبر دا اللہ پیغمبر دا جیل دننا دا جیل مرگورو تا دا اللہ دا دین خبری کئی او اللہ آغا خبری بار ریستی گور قرآن سمرا دا فیدو کتاب دے کل تالا ہوئی چستا دعوت پچار دیواری کی بندے خدا اخلاص بدا ټولی دنیا لرسی تا پاسباب اون رسی دین پس رسی پا اخلاص رسی تاڑک درد دے خبر دزرد درد درو تا نداب اللہ ټولی دنیا ترسی ورد جیل دننے یو سو کسانو تا دین خبر اکڑی آ خبر د اخلاص ندا سے ڈکاوا اللہ دی امت ترو رسولا اپا خپل کتاب کې ورلزه ورکو یوسف علیہ السلام د جیل مرګرو تا وای ما تعبدون من دونه اگر مخکی ورسره ډېر احسانات کړی د توحید د پارخه اخلاقم پکار دی کنا وای جیل والا وای چې جیل لاړو نو ډېر خلق داسې سو نا امید دو ورسره ډېر ښه ګړې وکړي څوک چې بیمارو دا هغه تپوس به کولو د وږي د خوراک غم به کولو نو جیل والا مانوس فل د خبرې ته وګ نیو خو نتیجه د خو اخلاق وا نو زه کوم مسله بیانې د توحید خور وغه بمباره دا برچو پسټ الناس ته پای سره نو خبره سره کولې شي ابا غیر د کانزول او د سپکو نه بل کار نشتا نو خلق ستا اخلاق او تختول بیا وای خلق د دین او تخریب زبرګي داوا د زبرګي شوروکا نو ګور اخلاق په کار دي دی تا یوسف علی السلام جیل والا او سره سو کو ډېر احسانات او کل دا احسانات په نتیجه کې خلق او وق کې خو وای ما تعبدون من دونه تاسو عبادت او بندگی نه کوي ما سوا د الله نه الا اسماء مگر د سخاوندانو د نومونو سميتو موها انتم چې دا نومونه د اعلی هو ورته تاسو یې خې چې دا مددگار دی او دا د دې ذمہوار دی اکته ودا خمانه دی خې وې او ابا حکم ستاسو مشران ورتدا نمونه ای خی ما انزل الله بها من سلطان نذر علی گلی اللہ پدینم کی خودو چدا آلِ حدی من سلطان سدلیل ایو استارا خبر خوڑے رب زیدار دا او ذہن تغرزی گی قومن تزم مشران دا سویلی دا ان الحكم الا لله دیو سوال مقدر جواب دے اغه سوال مفسرین دا سی ذکر کړي قالو حکم لنا بذالک خبرا انا وای منتزم مشران دا سویلی نبی یوسف علیہ السلام ورته وای ان الحكم الا لله وې دا د دین خبر ته د پلار خبره نه چي کار له یو جوړ بداسي کې هغه نن بداسي کوي خپل نه کار بداسي کې د پلار ومنا او دلته خو خبره ده د ګوډ موډ او د لو د دنیا نه ده دلته خبره ده سده د دین لا وې دلته د پلار نیک خبره نه چلي ان الحكم الا لله نشته د اختیار د حکم چدا معبود دیو دا نره د دې عبادت وکې د الله وکې او د دې نور وبنکې الا لله مگر خاص الله لره امر الله حکم کړه الله تعبدو الا اياه او ایسا عجیب کتاب ده مخکې وای الله په دې دلیل نظر آلے گلے او څه دا خلک وي ويره دلیل ابن راغلي کړي هم نه ابن دا کړي نو ی امر الله تعبد الا يا خله ولا بدک کو نه شوي څه عجیب کتاب ده دا چا خبره نه پری یوسف یره وي د دې شی پر شریعت کې نشه نو ما نه خو دې نه دا کړي کړه نو ورپسې ذکر کچی دلیل پیوم نشته وګوره ما نه هم کړي امر الله تعبد الا اياه حکم کړه چې عبادت او بندګي بن کوي الا اياه مگر دی والله بکوي ذالک الدین القیم و اذا غدین د ثابت په دلایل استاسو د پلارونی کپ دین سه دلیل نشتا ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نہ پوہی گنا ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کو نہ پوہی گنا اور نفیو کد عبادت د غیر اللہ دارنگ سورہ بنی اسرائیل گورئی بل سم پار کی سورہ بنی اسرائیل راضی نفی کڑے د عبادت د غیر اللہ آیات دے درویشتم نمبر او پارد پن لسما وقد و ربک اللہ تعبدو الا ایاہو وبالوالدین احسانا وقد و ربک حکم او فیصل کرستا رب الله تعبدو دا چې عبادت او بندګي بن کوي الا اياه مگر دی والله بکوي وردا طواف عبادت دی دا به بند قبر او د درور نن کې دا دعا عبادت دی بل شوق بن را مدد کې دا رکوع او سجده عبادت دی نو دا بل چالن کې نظر منخت عبادت دے ندا ببل چالن کے اللہ تعبدو الا ایہ عبادت او بندگی بن کوئی مگر دی واللہ بے کوئی اے دا اللہ غنتے رکو بچالن کے دا اللہ غنتے سجدہ بچالن کے ذکر الله غون دې رکو سجدا دا بل چاله کول سری دا شرک او کفر وی او یو مسله علماء ذکر کړي وای ځنی په بعض خلک د غیر الله له سجده کوي بیا وای دا تعظیمی ده نو تعظیمیم ګناه کبیره ده تعالی عالم الله دې قبر د انوارات نړکې او دی اورځی نیمې زما استاد مو شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ او شروع هیز ډیر ګورم په پاغه اعتبار خو ډیر استاد دی لوی عالم وو په دې په خپل شروحاتو کې لیکلي وای کی او دا شی شی توجه مو وکنا چې دا غی عبادت او بندگی کیږي او چا غی له سجده وکا او دی وای چې دا د تعظیم د نو دا بنش منلې دا د عبادت سجده ده خلک قبر له سجدی کوي کنه کوي مخکې او سړی کړي وا بھائی نو دا مولیان او دا درباریان ټولو جوابونه کول دا غنا بھائی ولی دی او سړی د بی دی نه څه کې جواب کړي شیخ الحدیث مولا سلیم الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ ذکر کړي وای کده کم شی عبادت او بندگی کیږي اے سره بوت لپروت دے आवाज ارلوی دا په ول تعظیم نو کده عبادت کړي خلک د قبرونو ته سجدی کوي هغه ول سره له ګولو بیا ته ول دا تعظیم دا نو پوښوي په فرق باندې کنا چې دی او شی عبادت او بندگی کیږي او خلکو ته معبود جوړ کړي نو کاغل چا سجدو کدا په تعظیم نه عمل کیږي غنی بیا غرور اندوان مسلمانان دي تاسو نو په تعظیمن بوتیا بوتانو له لګیا دي کنه بیا غرور اندوان ته څه وایي وګوره عبادت او بندگی ونی وقد وا ربک الله تعبدو الا اياه او بند حکم کړه ستارب چې عبادت او بندگی بنکه مگر دی والله بکه وبالوالده احسان او د مور پلار سره خصلوک بکه وګور دا علماء دا سوچ دا دې زدنات والنو کتاب نه ما هو علم نقل کړی او ځکه یو مسله ده رسول الله خان صاحب رحمت الله علیه وی دی مسله باندې کو تفصیل ګورای نو نیلوی چه بواله ورکڑی وی محمد حسین نیلوی رحم اللہ پا دیدیل خلی کل کری سپوشوی پا خبر آباتے ہیں محمد حسین نیلوی رحم اللہ پا دیدیل کری دیر خلی کلی پی کری دارنگیو گو رئی تاسو آیات دا سورہ مومن سورہ مومن سلی رشتم پارک رازی آیاتو گو رئیش پکش پیتم ګور د ټول اهل حق علماء دی په لګوري توجه مولا قدر عزت کوي هدي په لګورا کدا سو کا اهل حق نه دي د تاسو له قران او سنت د عزتای حکم کړي کړي په احترام کوي تاسو دا وا که څوک د اهل حق نه نه تعالی د وجود له کارځلې وکړه د دې عزتي وکړه هغه سره مخ اخلاق او ساتا هغه سره مشوکا خ اخلاق او ساتا خ اخلاق مون کوم دې کې قبایلو کې وخت تیر کړي خ اخلاق ډېر لوی شي او کوز زموږ څوک مل براشي نو دا ځان لږی جنتیان وې دا رب له مدرسې خطا کی په درکه مون وخت تیر کړو ولته عالم وځو له شم دعا کوم الله دې وبخي زموږ د مسلو خو خلافو خو سپینګیره او جنم مل مبراره او په اول شی اوس کولی نو بیا به چلویم نه چې په دې لاس نه به ونی او مال به راوس وي بل باندې راغله دنیا کې اخلاق څه شي دي بعضي ډلو سره سره اړو څه نشتا اخلاق ور سره نشتا زموږ دي بعضي استادانو وای وای کشه به تر د خلوخ ور لسب دره اے پایونه به تر غذا شتا تاسو په دې پس کې سټل کې دي لچټ وای پښتانه سوال وای نو که پای دی پچټ کې واچول څوک به څوک ولګوتی ورلی وای مساله دې سماله غو پچټ کې دی شولې ستاد اخلاق ټوله ګندګي ده تاکي ستاد بدو اخلاق او د کنزول او ستاد دې خبرو نه خلکو له نفرت څخه نو موږ بیا وایو مسالې سره دې کې پس خبر آسان نه غوا پای مسالې سره خلکو لګي ستاد اخلاق سره نه لګي ستاد کنزول سره نه لګي دا څه چیر څو خردي جوړ کړې په دوسه وې ها بھائی دي سره نه لګي نو خپل اخلاق به سموي سبا کوي خپل اخلاق به سموي وګورئ سورہ مومن سلیرشتم پارکی شپکش پیتم نمبر آیات دے قل انی نحیتو ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البیناتو قل فرمایا حبیبا انی نحیتو بیشک از من کڑشویم ان اعبد الذین دا چه عبادتو کم دا کسانو تدعون من دون الله تاثرا وليس وعد الله نا لما جاءني البينات هر کله شراغلی دی ما تواضح د دلائلنا من ربي د طرف در رب زمانا وامرت وما ته حکم کړي شوه دے ان اسلم لرب العالمين دا چې ځان تابع کم د پار د پالون کی د مخلوقاتو او د عبادت اقسام دي دا موږ ان شاء الله ذکر کوو په سوره فاتحه کې دلته د اشعار د علامه حافظ ابن قیم رحم الله موږ ذکر کړی د تدای قصیده دنیا وای دا باز ملکونو کې درسي وی دی کې وی ټول قران او سنت په اشعارو کې څه کړي تشریح کړي علامه حافظ ابن قیم رحم الله دخل دور په لوی محققین علماو کې دي وګوره د لوی علماو فروي اختلافات وی دا څه اختلاف نه دي دې ته سوي دې ته اختلاف مباح وي څه ورته وي لکه دلیل په دلیل په اعتبار اور په دلیل کې څوک چا سره مخالفتو کی نو هغه بد نه غړي په بد اخلاقو ته دلیل وایي چې دا دلیل دی او دا بل دلیل دا شری نو موږ یو خبره کوو 500 ور سره کړی دی بابا خلک متنفر کیږي د دینا خبره دې د سوي د دلیل په اعتبار دی نو چې ته دلیل ذکر کړې او د چا سپکاوي نه کې د اخلاقو خبره څه کوي مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی وی ما یو کتاب لیکلو د چا د خبرو رد می لیکلو خدا اخلاق په دایره کې او غزته هم لیدله ما غنو لیدله یو ځکه کی زو لیدل ما غالب ډیر لوی عالم دی نو مینه علم را غاړه وته وی ما له استاد کتاب د لیکلو د وجنه الله زما ډیره اصلاح وکا خدا کیږي چې د اخلاق په دایره کې څه کی اخلاق په دایره کې ولې کی هغه دا اور ضرور کارځي پوند کارځل دی ورته خوخيږي بعضي کتابونه کومو کتل هغه کې موکو کتل کارځلې بډېری او پکې نور څه شي دښتا انن زمانه داسې ذہنیت دخل کو جوړ دې چې څوک کارځلې کوي دا ډېر حق پرسته هغه چا ډېر حق بیان کو خود قران او سنت د اخلاق په رڼا کې کوئی بس دا حق پټکړی او دا مداهل دی کوئی کوي په خبره باندې علامه حافظ ابن قیم رحم الله قصیده نونیه کې د عبادت اقسام ذکر کړي څومره چې د عبادت اقسام دي دا بچاله ادا کیږي او الله تعالی لکه ګور حج عبادت دی دا به د رحمان د پاره د رسول الله علی السلام د پاره ونی مزده قربانی دا سجده دے نظر دے قسم خوڑل دی توبه استل دی توکل دے انابت دے تقا دا رجا دا خشیت دے تسبیح دے تکبیر دے تحلیل دے نو دا ټول دا اللہ حق ندی جملہ عبادات دا چا حق دے دیو اللہ حق دے دا پیغمبرانو عزت دا اولیاءو عزت دا په موږ او تاسو باندې لازم دی دا الله حقونه په بل چاته نه ورکه دا غورا غاشار دی معنی دا ویل لله حق لا یکون لغیری ولعبده حق هما حقانی دا الله دا پار حق دی دا بل چا دا پار نه دی او د بندم حق دې دا دواړه حقونه دي لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان دواړه حقونه یو مگر زوا بغیر د تمييز او فرق نه فالحج للرحمن دون رسولی وکذ الصلاة وذبح ذو القربان وکذ السجود ونظرنا ويميننا وکذا مطاب العبد من عصیانی. تګور هغه حقونه چې کوم د الله دی نو هر قسمه عبادت د الله حق دی دا به خالص د الله د پاره ای دا حق به بل چاته نه ورکه. تګور د شرک اعتقادی سلور اقسام تاسو اوریدل دا په کار دی چې تاسو دا یاد وبانی یاد دی ځکه دا کیدی مسله ده. نو کته دا کیدی مسله وی جوارو کا ګور به کتاب کنه دا او کتاب دا وستا سینه کې پرتای دا کیدی مسله به کوم ځای پرتای باز شی به یادو سره تعلق لري پاته سره دا اصول به موږ یادول تاسو هم دې یادول کوشش وکای. ها بھائی چې دا ټول اصول جی بھائی شرک پسو قسمه ده او شرک اعتقادی سره وای ادفلانی شرک مثال کم ده چې تاسو له قران آیاتونو لاغې نه سوي یاد وی نو پکار دي چې اصول القرآن سره څه کې ادا د ټول قران خلاصه ده دا د ټول قران څه ده دا موایي چې ترجمه وکړه شروع کیږي له شروع نه ده څه ها باز وایي ترجمه وکړه شروع کیږي دا اوس څه شروع ده همای دا اوس ترجمه شروع ده خو د ټول ترجمه څه ده د ټول ترجمه هغه نچور دی خلاصه دا د هغه موږ ورسره وایو چې دې کې دې صورت کې رد شرک اعتقادي دی نو چې تا پیژندلې دې ته بسوي اجم وایي دلته کې نه فی د شرک فی العلم دا اته پیژندلې دې نو څنګه بتوي نو دا ټول اصول دی د قران د زده کړې لپاره لکه اردو کې خلق یو قسمه ګره مر وایي انګریزي کې وایي چې پاغه راتلون کې حال څه شي آسان شي نو دا د قران حکیم دا سانتیا د پاره دی او دا ډیر علما وګره اصول د قران لیکلي مختلف علوم په کې را جمع کړي دا زمو د مشایخ خپل طرز او طریقه وا نو پاغي باندې دا اصول دي دویم قسمه د شرک فعلی او عملی نو دا زمو د مشایخ وای دا په دوه قسمه ده یو دے التحریم لغیر اللہ دویم دے النظر لغیر اللہ دی اول قسم گورا زمونگ دا مشایخ دا سی قسم تفسیر کرے تحریم دے غیر اللہ دیتا وائی چی عقیدو ساتی دا حرمت دا اغسی زنو چ الله تعالی حلال کړی دی د وجه د یارینا یا د وجه د ځان نږدې کولو نه غیر الله تا ور په هر مسله کې قید معتبر وي څه پوښي په خبر وای وي په دې طریق تعریف کې زموږ د مشایخ وي ډېر خلکو ته خطا واکې شوی دا نمرات په تحریم لغیر الله سره دا نه دی غنی چې الله یو شی حلال کړي هغه حرام غنل یا الله یو شی حرام کړي او تی حلال غني دا هر چې ځان ته کفر دی خو دې کې دا مقصد نه دی ګور الله یو شی حلال کړي اسو ګول حرام وې دا کفر په عقایدو کې دا دلته تحریم لغیر الله دا دی چې یو شی الہ العالمین څخه کړي اغا الله حلال کړي ختی دو حرمت عقیده لري د غیر الله د یری د وجنا او داغه د محبت د وجنا ها سو پوښي په مسله باندې باندې مسله غوړې لګرا سي پیچیدل لږه کوم شاعر خو یې ګران اغه اے یو شی الله سکړه حلال کړي دې هوته دي حلال او ته حرام وې د غیر الله دی یری د وجنا او د غیر الله د محبت د وجنا د غیر الله د محبت دو جنا لکه دا غیر مثالونو سره د مسلې وضاحت براشي. وګورئ دا مسله سوره مائده کې م الٰه العالمین ذکر کړي یا سوره مائده وم پارکو ګورئ آیات دې وم ومثیایم نمبر التحریم لغیر الله ا تفسیر موږ دوه پیریو کو څوک په پوښ وی وای دی پلا څوک پوښ وی ا دې پر څوک پوښ وی یو دوه نه درې مسله دا سره تاسو دې الله ټول عالمان کی و استاد چې مسله کوي یو یو کس پوښ شو د غاړه خلاص را نور وګنی دي زی ځان نه پوی دا استاد دې باور نه دي درس او تدریس اصول سړي و استاد چې سبق خای نو کې طالبان ګڼ دي کله کې خو چې یو پوښ شو د غاړه اند الله سره شو خلاص شو تاسو نور وګنی دي ځای نه وای رب مستنه شو پچا مو نکل شو ورو نکل ها زبیا ز دریم زل باندې وا ما پای بیا وګورو نیو لفظات تیار کړي اته لا سوي رسول بني مال بیا اور وایي ها بای التحریم لغیر الله څه تپای دا عقیده ساتل د حرمت د اغسیزونو چې الله حلال کړی دي الله وی حلال دي قوتي حرام غني د وجه د یری یاد مینه او محبت د غیر الله نه څه پوښې په خبره اے لکه مثال په تور باندې یو ځکه یو ولی او شهید خخي خلک کوئی دا د فلاني بابا سره یې د ګورې دی فلک نه اوس کار الله حلال کړي که بن کړي دی کار وای بن کړي دی او دې دې څه خبر له پوسه وې یې لکه نن چې څنګه نه چې سره ووته کار الٰه العالمین څه کړي او څه پکې ناشې پکې ناشې یا وای او استاد سبا خورو نو هغه څنګه دی وی کار کوالو وته توتی والو وته به وره هغه په مر پسې وی والو وته وی خر والو وته غفي والو وته لازم پکې هغه خر والو وته وال ناشې یا وای بیا ګورای بای ګور احکار الٰه العالمین حلال کړي خو یو ځای کې یو ولی او بزرگ خخ دی اوس یو سړی وي دا د فلانی بابا سره ای دا که شرخکار دی وکړو ټکاره به مومې نو هغه حلال شی حرام کو خود چا دی یاري نه چې ټکاره برا کی الته سیلاب دی ولته حوض دی پای کې میان دی نو چې د چا د ملکیت میان نی الله ټول خلق الاحکار حلال کړي یو خدا دې چې هو ځان له جوړ کړی څنګه بیان راپټه او خدا دې نه کړی چې دکان تعالی دې ماته کا یو آب حوض دې مشترکا لکه دریاب مشترک وي نو دا اغي میان او خکار حلال قوتوي دل تک دیو کا کنو بابا سے پټه کرا درک ور حلال شی پزان حرام کو خود سد وجنا د غیر الله دې یره د وجنا یاد اغه دې ملي محبت د وجنا لکه تاسو له بهیرا او صاحبہ کې راشي مشرکان وېدا اوخ بس ما پریخو پدی باندې سوړلی کو نه بد دی ویخته کټ کو دا اوخه مې خوشی کړي دی پي بس وګنه لشي دا د فلانی د نوم د نظر بنو اسی به خوشی کا نظر د غیر الله او تحریم له غیر الله کې فرق دی نو بیا دغه اوخه پي حرام ګڼل دغه ویخته کټ کول حرام ګڼل پدی سوړلی حرام ګڼل ګره یو حلال شی پزان بن کو خود غیر د محبت د وجنا یا د غیر د یری او ټکرې د وجنا اوس به څوک پوښوي ها او یو سره راغلی چا سره د شپې خبرې کولې نو بیا یری دوه غره ما کور ته راشه نا ور سره روان شو نو کور ته دی وردن نو کور ته وردن نو شو دروازه بند کاغلې وی اوس بزی دا غول دن نه आवाज ورکو اجازه فکر مکو یاره یو الله نه فکر را اوس غو پوښی وی کنا اوس پوښی نشو یا نو کوم څوک نه پوښی غي بس الله مو پوښی کړو وای سوره مائده د آیاتو ګورئ یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ایمان والو حرام مگر زوی پاک هغه سیزونا چې الله درته حلال کړی دي الله وی بهیرا او صاحب او شیلا او حاملال له اگر تا پاک پزان حرام کل د غیر د ير او د محبت د وجنا ولا تعتذو د حضرت جاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين الله من نساتي المعتدين د زیاتی کوونکو سرا سوره مائده وګورئ نو که سوچ مې نو د مسلې وضاحت به مخیل شي سوره مائده کې و مبارک آیات وګورئ یو سل درې دا بل آیاتم د سوره مائده په اړه کې مو موا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ندګر زول الله حرام پتا سود بهيري وخنا ولا سائبة نو ند سائبي وخنا ولا وسيلة نو ند وسيلي وخنا ولا حام نو ند حام وخنا د دې علماء او سلف مختلف تفسیرونه کړي امام بخاري رحم الله د سعید ابن المسیب ایک مسیب وایه ایک مسیب وایه یا معنی کسرا و فتح دوار درستی دا افضل التابعین دے پہ اعتبار دے علم بانے سنے سعید ابن المسیب افضل التابعین دے پہ اعتبار دے علم او ایسی قرر رحم اللہ لچ افضل التابعین وی پہ اعتبار دے عبادت وی ورا سیزونو کی مختلف اعتبارات وی عبارت او تقوا او پرزګاری او منزور له چغوري او ویشي قرني افضل التابعين دي او علم له کوغوري افضل التابعين څوک دي ټول مری درسونه کړي په مسجد نبوي کې اهل ولي کړي وای سو کال په مسجد چاشان د قتلې سو کال سلويخ پندوش په تکالا د مسکره خود چاشای نه کتلې په دې مسله کویږي څوک جوړوم به سب کیا د چاشا نو ګوري اجې دوی مدرم کې د بل شاه وګوره سو کال په مسجد نبوي کې مسکره خود چاشای نه کتلې لمبنه سب به سکولو لمبنه سب به راډیو علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله کرامات د اولیاء او ذکر کړی که کتاب مزان ل پیدا کړو سبه مونږه تاسو له کوم خیم په سوره آل عمران په درس کې الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان ای کی دا اولیاء او کرامات ذکر کړي لږ یو کرامات ذکر کړي اگر چې باز علما پائے کس سندی کلام کوي واقعات حرش وی مشهورا مدینی منوره باندې یزید په وخت کې حمله شوی نصور از مسجد نبوی کې نه بانګو نه اقامت او نه د جبې مشکل شان پروت هو د دې په جماعت کې بند خو سر غوانې لوندو دلې ځکه سنې وی چې داسې مړوندې نو دې خلوندو مسجد نبوی کې بند دلې د وخت پته باندې لګې د بانګ خو چاوي نه علامه حافظ ابن تیمیه رحم الله الفرقان کې وای چې د موز وخت بشو نو دبا د قبر مبارک نه د حسن आवाज غوړې د دا د سو کرامت د اولیاء او سیوی حق وی دې فرمایي چې بهیره ستوي تاسو در نبی اقوم به تاسو اصول کې لیکلي په یو سل یو کم سل ویختم صفحه کې وی البهیره التي يمنع درها للتواغيت بهیره او خوا چې د دې پای به منا کړې شول د بوتانو د پارا فلا يحلبها احد من الناس بیا بچاله شلنا او صاحب سوا كانوا يسيبونها لآلهتهم دی با د خپلو خدایانو د پاره خوشی کا نو بیا به پی بار نوڑو بیا به پی سنو کول بار به پی نوڑو او وسیلا غو خوا چه دا با نوجوانا وا نو جبلار بش بش وا نو یو مونس بچه بی راڑو نو برپسی بی بل مونسم راڑو نو دی با دا دخل خدایانو دا پارا خوشی کا او دی با وی یو بچه دا بل سر پی وسکو پا منس کی مذکر رشتنا او ها مغنر اوخو چه داغه دا شان بسو اوخان بلار بشوی نو دی با بیا دخل خدایانو دا پارا پریخو پاغه به بار نوڑو نګور دلته د باج یو خان او پای حرام کی د چا سورلی حرام کا الله او یو حلال شیول د غیر د یری نا د غیر د محبت د وجنه پسان حرام وای نو د دې حکم د نظر د غیر الله غنته نه دی چاک صاحب وسیله او د پسان باندې بند کړو زموږ علماء ذکر کړی لکه رسو تفسیر کی ذکر کو چې دا حرام نه دی د دې سيزونو استعمال حلال دی یو مسله د نظر د غیر الله د غیر سره روانه ده نو صاحب وسیله هم دا کجا پزان باندې بنکل استا په بندولو یو شی حرامي ګینا پدې د خپل یقینه توبه او باسي دې شی نه फायदा غستې شی مالک اکبل سو کو مالینو په اذن د مالک وای کوم مسله باندې پوه نه شوی وای ها څوک پوه شو څوک پوه نه شو بیا د دې التحریم لغیر الله د مسلې حکم د نظر د غیر الله غنځ نه دی اخو چې نظر د غیر الله باندې هغه کی حرمت راغې دلته یو حلال شی حرام کړي د غیر الله د یری یاد نزدېکت د وجنا ولکه تاسو نو یو سره وېدل ته بخکار نه کېدا د فلاني بابا سره ایدا نو دا اخکار حرام شو دا خود نافوه دے توبه دے اوباسی حلال شیل حرام ویلی او دا شی حرامی گی دا کپوی پی نشوی پا مسلا یو نظر دا غیر اللہ دے جنار فلانی بابا دنوم نظر دے نو آغا شی دے نظر منلو سرا مردار شو او دا سی شو لکا مردار او خنجر کدا شی جوندی لے زب حکڑے ندے نو دا باز علماء و مسلک دارے چی توبه ویستا بس شی پاک شو اس لید اللہ پا نم زبح کی او کدویلی چی دا دا فلانی دا نم نظر دے او یو پینزه سو ازلیوی چی بسم اللہ اللہ اکبر دا داغ نیتی خبیصه پا آگے کدا سی عمل کرے چی اگر دا پا بسم اللہ اللہ اکبر بانی سے نکی گی نظان پا مسئلہ پویا وئی تا سلما سووی حافظ ابن قیم رحم اللہ وئی وې دې ایمان نفس د الله په نعمتونو کې لوی نعمت ده د دین صحیح فهم وې دا څومره خلک چې په شرکیات او بدعات او ډلبازي او تعصب کې راغلي دا د سوء الفهم نتیجه ده څه شي د سوء الفهم نتیجه ده دا څومره بی دیني چې ګوري چې شرکیات دي که بدعات دي که رسومات دي که نور تعصب او ډلبازي دا د سوء الفهم څه ده دا غی نتیجه دا دی ایمان نفس دا اللہ پا نعمتونو کلوی نعمت سرے چی اللہ صحیح فهم دا قرآن و سنت چاہتا نصیب کی نور میں انشاءاللہ بیا وائیو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین و الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم اله العالمین زمون بتول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو رب کریم او ساته یا رب العالمین ادا ناری نتلبا چې پکې سپینګری زوانان او ماشومان مشتا او زمونږ د امین دی خویندې بنات او طالبات چې پکې مشرانې او نورې زنانې همشتا د سار نستا دی عظیم کتاب ته ناشتو او سه د خپل عاجزۍ جوړې استا په حضور کې وړولې الله دې او زمونږ دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله د دی او زمونږ سمره دینی دنیاوی حاجتونه دي ته د هر چا د ظاهر او باطن نه خبردارې د هر چا حاجتونه دي دی او دنیاوی تعالی مخې نه دي الله دا ټول حاجتونه تر سره کړي الہ العالمین د دی او زمونږ او د دین علاوه چې دنیا کې سمره مسلمانان دي د ټول دینی دنیاوی پریشانای ختم کړي یا رب کریم استاد دی کتاب نسبت تے مونگ سرا مونگ دے دوار و جہان و دے شرمن دگو نو ساتے اللہ دے دوار و جہان و دے شرمن دگو نو ساتے یا رب العالمین مونگ تاز مونگ والدین و تا مشایخ و تا اصول و فروغ و تا مرو جوندو تا حاضرین و غائبین و تواڑا و لوی گناہو نماف کے اللہ پا مونگ کی بیشمار عیبون دی دا په خپل رحم او کرم زمونږ نه لري کې الله بشمار ایبونه دي ظاهرا او باطنا الله په خپل رحم او کرم دا ایبونه زمونږ نه لري کې الله سمره بیماران دي ټول ته شفاء کامله عاجله او نصیب کې زمونږ د درس په مرګرو کې دي الله د دې ټول بیماری ختم کې الله زمونږ د دې طلبه او طالبات او کمزې کې د قران دا درس داوری یا نور درسناوری الله زموږ د ټولو سینې د قران د علم نافع د پاره پرانځي الله د قران علم نافع موږ ته نصیب کړي او دا کتاب زموږ د پاره کې او په موږ یې دلیل بجوړي الله دا قران زموږ د پاره شفیع جوړ کړي بی ګنا بندیوان الله د بند را اخلاص کړي د چا دشمنی طرف غنئی دی الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي الله ستا خزانه د غیب و دار سره ډکی دی الله زموږ د طلبا او د طالبات او د دې لنګر چې څومره ضرورت دي یا الله ته د غیب د خزانو نه پوره کړي کم مسلمانان په دې کې منډې تړلې وای الله ته په مال او اولاد کې خیر او برکات واچي الله دا مدرسه او درسونه او څومره دینی شعبې دي الله تر قیامت پورې قائم او دائم وساتي یا رب العالمین دې ټول طلباء او طالبات او نبا عمل عالمان او عالمات جوړ کړي او د دین چینه ته روان کړي الله د دین چینه ته الٰه العالمین روان کړي یا رب العالمین د تمام دنیا د مسلمانانو پریشانی ختم کړي په تمام دنیا کې د هر امتی د مال د جان او د حیا رب کریمه ته حفاظت وکړي او خصوصي دعا وکړي الله زموږ د آینده نسل حفاظت وکړي الله د بی حیاي او د بی دیني او طوفان را روان دي ته زموږ د آینده نسل الله ته حفاظت فرمائے الله د هر قسمه بی حیاي او بی دینونا زموږ د آینده نسل الله ته حفاظت فرمائے الله سمره باطل قوتونه په حرکت کې دي د اسلام او د مسلمانانو مبارکي دا ټول کوششونه ناکامه کې او د دین حق چې کم مهنتونه شروع دي الله په دې لګ لګ مهنت کې تخیر او برکت واچي او دا د نجات یو ذریعہ جوړ کې الله د امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي الله اتفاق او اتحاد راولي بعد مرګرو د دعا بارکی ویلی یا الله د چا دینی دنیوي حاجتونه دي او د دعا بارکی ویلی الله مو خو په ګناهونو کړیو خو ساره کتاب مخله پروت دی په دې نسبت خلق د دعا مطالبه کوي الله دا دینی دنیوي حاجتونه تر سره کوي او څه قسمه دای دینی دنیوي علمی داخلي دی الله دا تر سره کوي یا رب العالمین زمونږ او د ټول مسلمانانو د بچو علمی سفرونه الله انتها ته ورسه او د ټول مسلمانانو بچی نیکان کې د مور خپلار د سترګو یخواله کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم